Děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem tady mezi vámi a už poprvé, když jsem pronášel tuhletu přednášku, tak byla v podstatě věnována Zdeňkovi Neubauerovi, který zůstává velikou inspirací. Já občas říkám, že nás přesvědčil o tom, že i největší vědecké myšlenky vyrůstají z temného bahna mysticismu, že jo, tak proto jsme ty mystici zviniční. A že nás naučil jako uvažovat o vztazích mezi mýtem a vědou trošičku jinak, než se obyčejně dělá. Já se to pokusím brát nějak jakoby rychle a snad nakonec bude i čas na jakousi debatu. Tak kdybychom se měli teda zamyslet na začátku, co je tak jako nejvlivnější, jako reálně nejvlivnější filozofický směr za posledních 200 let, tak se odvažuji tvrdit, že je to pozitivismus, jo? Jako, že jenom to nevidíme, používáme jeho kategorie, často si toho nejsme nějak jakoby vědomi a týká se to i studia náboženství, že když se začne mluvit o různých náboženských teoriích, o teoriích náboženství, tak se vždycky sklonují pánové jako Taylor a Fraser společně s Comtem, což jsou to velicí teoretici pozitivismu. Jak víte, podle těchto autorů existují jakési fáze vývoje lidského ducha, je pozorované, že vždycky jsou tři, jo, což nějak asi si vyžaduje žánr, a někde v těch různých jako permutacích vždycky jako je to na začátku magie nebo mýtus, pak nastoupí filozofie nebo metafyzika, která je ovšem jako příliš obecná, a všechno to končí dobře, protože převládne empirická věda, která nám už jako říká o světě, jak je ve skutečnosti. Je zatím jako určitý evoluční pojetí lidského ducha. A v tomto kontextu se objevuje taková jako velmi silná představa, že to, kdo vlastně vytvořil vědu, kdo vytvořil evropské myšlení, byli Řekové, byli to první jako myslitelé řečtí, presokratici, kteří provedli něco, čemu se říká řecký zázrak, a ve standardním pojetí, ve standardní hantýrce se říká, že tam došlo k posunu od mýtu k logu. Jo? A tohle to, co se děje prostě hned u těch nejstarších myslitelů, umožňuje vědu tak, jak ji známe dnes. Přitom je zajímavý, že v tom 19. století, kdy vznikají tyhle ty veliké pozitivistické teorie, tak ty mýty a to, co je mýtus, je to vždycky chápáno analogicky k soudobému vědění. Jo? Čili ty mýty jsou podle těchto autorů jenom jakési naivní vysvětlení skutečnosti, jsou to vlastně jakési primitivní teorie. A vždycky se jako tvrdí, že úplně ta nejprimitivnější teorie, to nejprimitivnější teda vysvětlení skutečnosti je animismus, to znamená, že jak říkají ti první myslitelé jako Thales, vše je plné duší, vše je prostě plné Bohu. Jo? A tohle to mají být jakýsi jakoby principy, které podle těch nejstarších myslitelů ovládají svět, jsou to principy mentální. Problém v tomhletom vysvětlení podle jako těch pozitivistických výkladů je samozřejmě v tom, že duše jsou nevypočitatelné, že prostě nelze podávat něco jako prediktivní představy o světě. Věda teprve bude to, co vysvětlí, že existují přírodní zákonitosti, které jsou platné za všech okolností. Ty pozdější vědecké teorie nahradí tyhle ty animistické, takže budou říkat, že všechny ty věci se nedějí pod vlivem nějakých vrtkavých bohů anebo duší, že se dějí prostě automaticky a mechanicisticky. Další analogie, kterou tihleti autoři vedou, ať už vědomně nebo nevědomně, je analogie mezi magií a nebo ta technikou. Původně je tam jako jakási představa, že primitivové, jak jim říkali tehdy, pověrečně manipulují se světem, používají nějakou magii, aby dosáhli svých cílů. Je to samozřejmě věc povídce jakoby naivní a teprve věda nám umožňuje efektivní ovládání světa, protože chápeme to, jak ten svět jakoby funguje, víme, co máme udělat, jakým způsobem máme s tím světem zacházet. Jo? Čili tohle je taková jako trošku skarikovaná představa pozitivistů o nejranějším náboženství. Tahle ta představa, jak asi vám dochází, má jeden teda důležitý důsledek, nebo má jedno čertovo kopítko, totiž že v tomhle tom jako pozitivistickém vysvětlení nejstaršího, třeba řeckého, ale jiného náboženství, se počítá s tím, že staré národy se ve výkladu světa systematicky mýlí. Jo? Že nemají ty správné teorie, mají nesprávné mýty, nemají tu správnou techniku, mají nesprávně věří takovým jako magickým operacím a tak dále. Jo? A vlastně je otázka, jak to, že vůbec dokázali jako přežít v tom pralese, byť jenom jako 5 minut. Jo? No, dobře. Takže tohle to je teda ten pozitivistický pohled na vznik vědy, na vývoj vědy a zhruba ve stejné době, kdy tihleti autoři působí, se proti tomuhle progresivistickému chápání vývoje evropského myšlení, proti tomuhle velkolepému docenění vědy, objevuje protireakce, je to protireakce hodně spjatá s dobovým romantismem a myslím si, že takový nejlepší název, nebo taková nejlepší kategorie, jak shrnout tenhle ten typ prostě kritiky, tenhle ten typ autorů je antimodernistický pesimismus. Jo? To jsou prostě autoři, kteří si stěžují na to, že věda a nějaký ten jako vědecký přístup ke světu přinesla odkouzlení světa, že jsme vlastně zaplatili obrovskou daň za to, že máme vědu. Tihleti autoři kladou nebo poukazují na limity vědeckého myšlení a hlásají vlastně jako důraz na cestu zpátky ke kořenům. Jo? A abych tady někoho jmenoval, tak byl to takový těmi oblíbenci v uvozovkách, tak určitě Martin Heidegger, jo, který prostě právě jako říká, tam se něco zásadního stalo a musíme zkoumat presokratiky ne jako, jako někoho, kdo objeví tu vědu, ale ti, kdo jako prostě správně myslí to bytí. Jo? Nebo Mircea Eliade. Jo? Tam zase jako prostě tak židovsko-křesťanská společnost vyústila v to modernu a ztratili jsme jako kontakt s tím, co byl ten původní, to původní prožívání světa. A samozřejmě Carl Gustav Jung. A všichni tihleti autoři nějakým způsobem docenují archaično, docenují mytologii. Že jo? Oba dva posledně zmínění mnohem víc než Martin Heidegger. Jo? Ale problém je, že z mého hlediska proti vlastně přistoupili na tu pozitivistickou hru. Jo, že jako pozitivisti jako čertají obrovské evoluční schéma a říkají, tady jako došlo k nějakému posunu od mýtu k logu a je to pozitivní. No a tihleti autoři říkají, no, je to tak, ale je to negativní. Jo, prostě jenom mu obrátí hodnotící znamenko. Jo. A je taky jako vlastně, jsou tam příznačně ještě dvě takové věci, to jenom jako velmi stručně. Oni si vždycky vymyslí nějakou jako speciální metodu nebo nějaký speciální přístup, který se má vyhnout něčemu, co je typické pro vědecké myšlení. Jo? Prostě říkají, ano, tohle je nějaká jako alternativa vůči standardnímu racionálnímu pojetí světa, tak jak to od osvícenství dělá vlastně jakoby věda. Jo? Je to prostě nějaká fenomenologická metoda. Nebo je to prostě nějaký jako jiný typ ezoterického nahlédnutí, tak jak by to chtěl prostě Mircea Eliade nebo Carl Gustav Jung. Nechám teďka stranou, že tyhle ty jako pohledy na vývoj kultury u všech těchto tří zmíněných pánů vedou k určitým politickým konsekvencím, které se zejména ve 30. letech jako projeví velmi neblahým způsobem. Jo? A jako ukazuje si čím dál tím víc, že to jejich myšlení v tomhle tom jako velmi kompaktní. Že to není jenom jako nějaká náhoda, jo? Že ti pánové dělali v Německu nebo v Rumunsku to, co dělali. Tak. A já si myslím, nebo můj dojem je, že je třeba vlastně jako myslet na být si vědom těch dvou obrovských jakoby vyprávění o tom, jak jako vzniklo evropské myšlení, jaká má rizika a tak dál. A vidět tyhle ty dvě tradice, progresivistickou a nějakou konzervativní, vedle sebe a pokoušet se hledat cestu mezi nimi. Kdybych se mohl třeba odvolat na někoho, tak určitě jako takový zajímavý obrat kolem roku 1900 je objev psychoanalýzy, že Sigmund Freud, který je autor, jenž se jako uvědomí právě jako hranice racionálního rozumu a jak jeden jeho vykladač dobře označuje ten jeho projekt, je to temné osvícenství. Jo? Prostě Freud je formován právě nějakým židovským osvícenstvím, ale zároveň dospěl k názoru, že nikdy nebudeme schopni převést obsahy naší mysli, všechny obsahy naší mysli na racionální myšlení. A mytické obsahy jsou naší, součástí naší psychiky i dnes a proto má smysl se nějakým způsobem jimi zabývat. Jo? V antropologii v té době působí nepřehlédnutelná postava, to je Lucian Levi-Brill, který nějakým způsobem se snaží vytvořit alternativu vůči evolucionismu. A v zásadě, když to zase jako zobecníme, on má takové dvě polohy lidského myšlení, prelogické a vědecké. A Mary Douglas, současná významná antropoložka, převádí tyhle ty dvě polohy na kategorie analogické versus analytické myšlení. A autoři inspirovaní Levi-Brillem a Michael Douglasovou říkají, že vlastně jak to analogické, tak to analytické myšlení jsou dva současně existující způsoby, jak pochopit svět. Není to tak, že jsme dospěli od mýtu k logu, ale že prostě používáme vlastně obojí. Analytické myšlení zaostřuje, rozlišuje, abstrahuje, vytrhává z kontextu, kdežto analogické myšlení používá konkrétní obrazy, bere v potaz síť souvislostí, nechává některé skutečnosti nevyjádřené a souvisí s hrou a emocemi. Kdybychom se pak podívali ještě dál, tak v 60. letech, co se týče čistě jenom studia mýtu, tak je nepřehlednutelná postava Claude Lévi-Strausse, který ale v sobě tohleto Levi-Brillovské rozlišení nějakým způsobem má. Claude Lévi-Strausse sice převede mýty na povídce racionální obsahy, ale zároveň jako říká, že i v moderní civilizované společnosti je něco jako divoké myšlení. Je tam nějaký jakoby zbytek, který vlastně doplňuje to myšlení konceptuální, jo, a povede se mu teda jako veliká věc, že nějakým způsobem předvede, že mytologické myšlení má samo o sobě velikou hodnotu. Když sleduju současnou jako debatu o mytologii, tak tam se často upozorňuje na to, že ten strukturalistický výklad mýtu, kde ten Claude Lévi-Strausse byl velmi dominantní, je přece jenom v nějakém ohledu reduktivní tím, že se převádí, nebo je v nějakém ohledu neuspokojivý spíš, jo? Tím, že se to převádí na nějaké takové ty mytémy, s kterými se tam potom nějak jako žongluje a pracuje. A zdůrazňuje se jedna důležitá věc, je to jako když se objeví Amerika, že mýtus je především vyprávění. A tady se znova docenuje jako dílo jednoho autora, kterého měl již zmíněný Zdeněk Neuber obzvláště rád, a je to John Ronald Reuel Tolkien. Že? Zdeněk jako se věnoval jeho dílu a právě jako prostě představa nějakých velikých vyprávění je naprosto klíčová. Základní, pokud bychom se měli ptát, jaká je základní jednotka mýtu, tak v této perspektivě je to příběh. A aby jsme se dostali k nějaké jakoby definici, pak to bude víc zase zpátky o starém Řecku, tak když Walter Burkutt, jeden z největších znalců teda antického světa, antického náboženství, antické mytologie, má definovat mýtus, tak říká, že mýtus je tradiční příběh s druhotným dílčím odkazem k něčemu, co má kolektivní význam. A jak jiný, jako současný autor upozorňuje, jmenuje se Jan Bremer, možná bychom měli oslabit i to slovo tradiční. Čili mýtus je příběh s druhotným dílčím odkazem k něčemu. A tady vidíme, že v Řecku ty mýty nebyly tradiční vyprávění, které by byly nějakým způsobem konzervovány, ale právě se dynamicky měnily, byly upravovány a vytvářeny ad hoc. Kdybychom se zeptali Řeků samotných, jestli procházejí cestou od mýtu k logu, tak by naši otázku naprosto nepochopili. Jo? Kdybyste se zeptali starého Řeka, tak vy už jste jako přešel od mýtu k logu, nebo ještě zůstáváte na straně toho mýtu, tak odpověď by byla, no, mýtos a logos je totéž. Mýtos a logos v obou případech je to řeč, je to nějaké jako vyprávění. Jo? A je to vlastně až opravdu to 19. století, nikoli starý Řekové, kteří dělají tenhle ten jako zásadní posun, že tady jako dochází k nějakému přesunu od určitého pojetí reality k jinému pojetí jakoby reality. Jo? Mýtus potom v tomhletom pojetí pozitivistickém je nezávazné, fantastické vyprávění, kdežto věda nám říká o tom, jak to na světě doopravdy chodí. Důsledkem ale toho je, že my ty mýty chápeme velmi, velmi zúženě a často je chápeme jako pohádky pro děti, nebo nějaké fantastické příběhy, kde se to hemží imaginárními postavami a v těch příbězích se dějí věci, které v reálném světě nejsou možné, objevují se tam zázračné činy a magie. Jenomže tady je zásadní rozdíl, zase jako prostě Walter Burkert upozorňuje, víte, jaký je rozdíl mezi mýtem a pohádkou? Mýtus je vždycky konkrétní, pohádka je nekonkrétní. Pohádka vypráví o tom, byl jednou jeden král, ten měl princeznu, že jo, kdežto řada mýtů ve starém Řecku se dá přesně místně lokalizovat. Víte, že podle Iliady Šlíman byl schopen najít Troju, skutečně jako najít to místo, kde se to všechno odehrávalo. Jo. A tyhle ty mýty jakoby měly opravdu jako mnohem bezprostřednější vztah ke skutečnosti, než pro nás mají třeba fantastické příběhy, jo, které my si jako posuneme někam do imaginárního světa, ale prostě pro Řeka, který jel třeba do Mykén, tak se mu okamžitě vybavilo, jaké různé tragédie se tam odehrávaly, nebo co tam vlastně všechno bylo. Jo. A já tady nechám stranou, jaké jsou teda dopady takového ostrého oddělení mýtu a vědy, že my si často evidentně jako představujeme, že některé pravdy, které jsou jakoby vědecké, jsou možná spíš jako velká vyprávění. Jo? A spíš by vám chtěl uvést několik jako příkladů z dějin vědy, kde jako je dobré být vlastně jako na pozoru a vyhnout se jako podobným jako ostrým rozlišením. Já jsem specialista teda hlavně na presokratickou filozofii a renesanci a v obou případech jako vztahy mýtu a logu nebo řekněme filozofie náboženství jsou jak u presokratiků, tak v renesanci velmi, velmi vlastně jakoby komplikované. Teďka je řada osobností, zmiňuji třeba Empedokla, Giordana Bruna nebo Johana Keplera, který jsou vlastně jako strašně těžko zaraditelný, že jako třeba u posledních dvou zmíněných pánů, tak jako Giordano Bruno skončil dneska díky Yatesové teda spíš na straně toho hermetického mága, kdežto Johannes Kepler je ten teda jako vědec, ale my zrovna čteme teda jeho spis o astrologii a tam se zdá, že z hlediska dnešní vědy by asi ten bludný balvan dostal Johannes Kepler. Jo? Čili já se nejvíc věnoval v posledních letech jednomu velmi zvláštnímu textu a tyhle ty úvahy byly vlastně vyprovokovány jako potřebu napsat úvod k tomu, jako ke studiu o tomhletom zvláštním textu. A ten text se jmenuje Papyrus Derveny. Původně jsem to vydal před mnoha lety jako českou knihu, která je snad ještě k dispozici a teď úplně čerstvě kniha vyšla i anglicky, tak abych se pochlubil. A v čem je ten papyrus pozoruhodný? Papyrus byl nalezen v roce 1962 a okamžitě způsobil obrovské pozdvižení, protože se vlastně jedná o presokratický komentář orfické básně. Jo? Čili tam se setká opravdu ten mýtos a logos. A jak se domnívám, ten text vznikl na konci 5. století v Aténách. Jeho autorem byl patrně Archelaos Aten, což asi není jméno, které byste běžně znali, ale je to tradičně udávaný učitel Sokrata. Jo? Čili můžete si představit, že takhle vypadala filozofie v Aténách, když byl Sokrates mladý v tomhletom prostředí Platon nějakým způsobem dostával první lekce filozofie a tak. A v té orfické básni se popisuje střídání tří generací bohů. Je to podobná situace, jako známe v Hesiodovi, ale je to všechno jako mnohem obscénější, všechno mnohem komplikovanější. A když potom ten filozof nebo přírodní filozof, ten presokratik, stojí před úkolem to nějakým způsobem komentovat, tak postupuje tak, že ty bohové jsou pochopeni jako fyzikální principy. Je to první teda velký text, který se nám dochoval a který je věnován alegorické interpretaci. Například Zeus je pochopen jako vzduch, Kronos je pochopen jako nějaká mysl, Nous Hokruon, mysl, která jako nějakým způsobem znepokuje, A problém s tím textem je právě jeho zařaditelnost, protože učenci se dodnes přou, jestli je to primárně filozofický nebo spíš náboženský text. Jsou jako autoři, kteří říkají, že to je vlastně jako něco, co napsal filozoficky poučený Orfik, kdežto jiní tvrdí, že to je opravdu jako naopak filozof, který vykládá nějakou podivnou orfickou básen. Tak. To, co se tam popisuje, je opravdu není opravdu nic menšího, než to, jak vznikl náš svět. Jde o to, že se v tom světě museli rozlišit jednotlivé jeho části, že se muselo rozlišit od sebe nebe a země, slunce se muselo dostat na správné místo ve světě a tím, že jako se prostě umístí do správné vzdálenosti mezi nebem a zemí, tak ovlivňuje podobu, jakou ten svět má. A za všechno vlastně může Zeus, který je inteligentní vzduch, který nějakým způsobem objímá celý svět a řídí základní cykly v tom světě. Tak a teďka, když se budeme zabývat jako taky pohledem na papyrus Derviny, co se vlastně teda děje v dotyčné době, jo? Jsme opravdu jako v takové naprosto klíčové době, kdy se mění postupně presokratická filozofie do filozofie klasické, kdy se za chvíli objeví prostě postavy jako Platon a Aristoteles, který jistě dobře znáte, tak jak vlastně jako probíhá ten přechod od mýtu k logu, tak jedna z možných odpovědí, jo, která by byla relevantní ve vztahu k tomu papíru Derviny, je, že dochází k depersonalizaci. Jo? Že jak jste tady viděli, jak jsem říkal na začátku, tam byla taková nějaká představa toho primitivního animismu, řekne se, že bohové jsou osoby, ty osoby jako Zeus se rozhodují často zcela nevýspytně a svévolně a u těch filozofů, což je vlastně ten komentátor papíru Derviny, to je ten presokratik, u nich se z nich stanou neosobní fyzikální principy. Zeus je vzduch. Jo? A tyhle neosobní fyzikální principy bezvýhradně respektují zákonitost přírodních dějů, by se řekl. Jo? No, tenhle ten výklad je hodně ovlivněn nějakou jako naší prostě optikou. Proti němu Jean-Pierre Vernant, jeden opravdu jako velmi významných autorů, který se zabýval řeckým náboženstvím a který, jak víte, jezdil taky často vlastně jako do Čech a pomáhal tady našim disidentům, tak Jean-Pierre Vernant zdůrazňuje, že bohové nejsou v žádném ohledu osoby. Bohové jsou v raném řeckém náboženství síly. Jo? Je velmi těžké ty jednotlivé bohy definovat podle jejich nějakých jako vnitřních charakteristik. Je velmi těžké jako tvrdit, že třeba tam dochází k nějaký individuaci těch bohů. Oni jako čistě charakterově jsou to velmi ploché takové jakoby osobnosti. Spíš je třeba sledovat jejich nejrozmanitější vnější projevy, proto jsou to ty síly. A Vernant by samozřejmě ještě k tomu dodal, že je nesmírně důležité sledovat je panteon jako celek, mezi hry, mezi těmi jednotlivými bohy a tak dále. Podívat se na to takovým způsobem velmi komplexně. Již zmíněný Jan Bremer to trošičku koriguje, ale velmi důležitým jako směrem, protože říká, že Vernant má opravdu pravdu, nesmíme řecké bohy chápat jako nějaké jakoby osoby v tom našem slova smyslu, ale že mají prostě svoje polohy, můžou být v určitých kontextech síly. Je to tak třeba v rituálu, kdežto, když bude nějaký epický básník mluvit o bozích, tak spíš bude o nich skutečně mluvit jako o osobách. Jo. A k tomu je třeba ještě dodat, že v souvislosti s přírodními procesy řečtí bohové skutečně vystupují jako nějaký jako božský síly a na tenhle ten druhý aspekt navazuje právě raná přírodní řecká filozofie. Jo? Čili závěr této diskuze je, že vlastně ta podoba těch řeckých bohů je v tomhle ambivalentní, že jsou prostě kontexty, kde jsou to opravdu jako osoby, když je prostě chcete nějakým způsobem třeba obměkčit a jsou to prostě souvislosti třeba s nějakýma přírodníma procesama, kde jsou to jednoznačně teda síly a to otevírá cestu pro nějakou jako vlastně filozofickou reinterpretaci toho řeckého náboženství. Jo? Presokratici zdědí od mytologických autorů pojem boha, který je věčný a vládnoucí, to je prostě jako definice boha, a oni vlastně naplní tenhle ten pojem novým obsahem, místo těch nějakých jako diů, místo těch jednotlivých osobností, které známe z Homéra, budou mluvit o nějakých božských principech, o božských živlech, A je třeba říct, že zase tady řecké náboženství tomu napomáhá, protože i v těch mýtech se bohové projevují v některých přírodních fenoménech. Jo? Když Řek poví, že hřmí a prší, tak to není jako nevyjádřený podmět. To je Zeus, který hřmí a prší. Jo? Hyej znamená, že Zeus prostě prší. Jo? A právě, že i u některých presokratiků naopak, abych to zase vyvážil, to není tak, jako my si nesmíme hlavně presokratický živly představovat jako mrtvou hmotu novověkýho typu. Jo? Prostě presokratické živly jsou božské živé myslící. Presokratici byli z velké většiny panpsychisti. Prostě, jo? A jediný vlastně posun, který by tady bylo možné najít oproti řeckému náboženství, je představa, že bohové jsou věční, a ei eontes, ale podle Hesioda, jak víte, se rodí. Jo? Kdežto filozofové pak tvrdí, živly jsou věčné, existovaly odevždy a jenom se nějak přeskupují prostě ve světě. Tohle je jedna z hlavních, jako jeden z hlavních problémů, kterému čelí právě ten autor papíru Derveny, že má před svýma očima orfickou báseň, kde se ty bohové nějakým způsobem rodí a on vlastně musí vysvětlovat, že ten Zeus existoval odevždy a že tam byl vždycky nějakým způsobem přítomen, jenom byl skryt v nějaký původní jako směsi těch živlů. Jo. Tak. K tomu ještě třeba dodat jednu věc, že oproti teda jako židokřesťanské tradici, v tradičním řeckém náboženství bohové nejsou transcendentní proti světu, nejsou zcela všemocní. Oni se nemůžou jednat, oni nemůžou jednat zcela svévolně a libovolně. Jo? Oni můžou často narazit na limity svých sil, můžou se rituálně poskvrnit a jejich moc reguluje něco, čemu se říká spravedlnost, díke, nutnost, ananke, osud, mojra. Jo? A tam často dojde prostě k tomu, že pokud nějaký bůh způsobí něco, co je mimo tenhle ten jako řád toho světa, tak se mu to jakýmsi způsobem vrátí. Jo? Čili zase je to jako trošičku jiná představa, než jak se tak naivně lidé domnívají o řeckém náboženství, že když se Zeus špatně vyspí, tak jako prostě na nás začne sesílat blesky. To tak jako opravdu není. Tam se neustále jako složitě ustavuje nějaká jakoby rovnováha v tom homerském světě. Jo? A odpovídá to velmi dobře teda presokratikům, kteří jako mluví na jednu stranu o fyzikálních principech nebo o něčem, čemu bychom my řekli fyzikální principy, voda, vzduch a tak dál, ale zároveň se domnívají, že ve světě je přítomná jakási základní pevná struktura, která garantuje kosmickou rovnováhu, spravedlnost. Jo? A tady jenom jako taková odbočka, pokud to jako teda nevíte, pojem přírodního zákona je novověká záležitost. To jako není před 17. století moc běžná věc. A je to vlastně, zákon se to jmenuje kvůli tomu, že svět má svého zákonodárce, to je ten křesťanský bůh, který mu ustavil nějaký zákony. Pojem přírodního zákona se tudíž jako objevuje v teologickém kontextu původně. Jo. A to je dost jiná myšlenka, než to, co máme v tom starém Řecku, jo, protože v Řecku byl problém se zákony v tom, že každá obec měla svoje vlastní zákony, jo? Že prostě ve Spartě byly jiné zvyky, než byly v Aténách. Jo? Čili Řekové si byli v tomhletom jako mnohem víc vědomi nějakého kulturního relativismu a nikdy by nemluvili o tom, že existují obecně platné přírodní zákony. Nebo obecně platné zákony prostě nedává v jejich jako pojetí světa smysl. Matematické. Jaký? Jako to není přírodní zákon, to prostě... Máte se tam dotknout v nějaký sféře aristotelské? To je nutné, věčné zákony pohybu nebeských těles. Já to jenom dopovím, jo? To, co oni mají, je spravedlnost. Opravdu těch nejstarších presokratiků se mnohem víc hovoří o tom, že tam je opravdu spravedlnost, nutnost. Jo? U toho Aristotela nakonec je nějaká nutnost, která udržuje tu rovnováhu v tom světě. Jo? A není to zákon. Zákon je trochu víc, jo? V tomhletom jakoby ohledu. Jo? Je naprosto, je v této souvislosti ještě vlastně zajímavý, že v klíčových náboženských textech, které se nějak jako dotýkají řeckého náboženství, nenajdeme nic jako, najdeme hrozně málo zázraků nebo nějakých jako akcí, kde se porušují přírodní zákonitosti. Ta spravedlnost nebo nějaká ta nutnost je vlastně jako něco, co určuje i kroky teda božské bytosti. Tak, Takže tady jsem jako ukázal, že opravdu jako s tou depersonalizací je to velmi problematické. Tak druhé možné vysvětlení o tom, k čemu vlastně jako dochází, toho, k čemu vlastně dochází, je abstrakce. Jo? Že jako prostě z hlediska toho 19. století se od bájných nějakých jako košatých imaginárních postav přechází k abstraktním principům, od poezie přecházíme k racionální argumentaci. Zase, když se podíváme už do Homera a Hesioda, tak tam nacházíme řadu nějakých jako abstraktních jako božstev. Některé z nich mají dokonce kult, tak zmíněná Moira, Osud má kult, Eirene, Mír má kult, Posvátný zákon, Themis má kult, Métis, Chytralost má kult. Jo. Métis a Themis jsou manželky Dia, jo. Čili Zeus si vzal moudrost. Jo. To je prostě reálná postava. A jak jsem našel, v Aténách byla v roce 333/2 vztyčena socha demokracie. Jo. Tak demokracie byla uctívána jako božstvo, dokonce se jí obětovalo. Jo? Rituál bývá jeden z kritérií toho, že se nejedná jenom o nějakou jako personifikaci. Jo? Že tohle jako skutečně bylo božstvo se svým vlastním jakoby kultem. Jo? Jo? Čili je to zase prostě mnohem složitější věc. Není to tak, že by se později nějaký tyhle ty věci jakoby personifikovaly už od samého počátku. My tam v tom řeckém náboženství máme představu nějakých jako neosobních sil, někdy prostě se promění v něco konkrétnějšího, nebo někdy to zase postupuje naopak. Často se vlastně jako říká, že třeba ty prvotní kulty fungovaly tak, že tam byl nějaký kámen, který nebyl ikonický, který neměl nějakou jakoby tvář, pak se přetesal do kultické sochy, nebo to mohlo jít úplně jakoby naopak. Jo. Čili tady zase vidíme, že mýtus není něco, nebo to původní řecký náboženství není něco, co má být překonáno ve prospěch abstraktní teorie. Mýtus je velmi dynamický a ta pluralita mýtů nahlíží skutečnost z mnoha aspektů, stejně jako třeba pluralita presokratických pokusů vyložit svět. Já, jestli bych mohl uvést takový jeden jakoby příklad, jaká je vlastně situace někde opravdu v tom nejstarším řeckým myšlení, je tam taková jako velmi zajímavá věc, že na rozdíl od ostatních Indoevropanů, starých Egypťanů a Babylonianů, slunce nemá v Řecku kult. Jo, to je jeden z takových chytáků starého řeckého náboženství. Slunce je velmi marginální. A pokud hledáme nějaké uctívání slunce, což je takové to klišé, že pohání uctívají slunce, tak ho najdeme až ve mnohem starších vrstvách jako řeckého náboženství a myšlení. Pak někde narodu samozřejmě. Jo, to jsem si vědom. Jo. Ale není to žádná významná a vládnoucí mytologická postava. A tohleto je právě příklad teze, kterou se snažím tady hájit, že to Řekům umožňuje vytvářet různé příběhy o tom, proč a jak se slunce pohybuje po nebi. Jo? Čili od mytologických vysvětlení, kdy se třeba hovoří o Faetontovi, kde ten Faeton nesmí letět příliš vysoko, že jo? Musí udržovat nějakou jakoby správnou vzdálenost od země a od nebe, se pak může přejít jako třeba k Herakleitovi, jeho zlomky B3 a B94 jsou zachovány právě v papíru Derveny. Slunce ve světě podle přirozenosti šíře lidské nohy. Nepřekračuje své hranice. Kdyby z nich totiž vystoupilo, vyhledají je Erinie, pomocnice spravedlnosti. Jo? A když se podíváte na ten výrok, tak je mytologický, nebo je to výrok spíš protovědecký, nebo jak. Jo? A můžete si vedle toho zase jako dávat další výroky, že Anaxagoras řekne, že slunce velikosti prostě Peloponésu, jo? Ty není větší než Peloponés. Jo? Tak jak je vlastně to slunce veliké a jaký je status těchto všech výroků? A oni takhle jako, podobně jako různé mýty, oni takhle jako vlastně jsou vedle sebe. Jo? Jo? Přitom to slunce má rozhodně v papíru Derveny, ale i v té orfické básni, která se komentuje v papíru Derveny, naprosto klíčovou roli, napřed se objevuje teda v té kultické, v té náboženské jako souvislosti, pak jako tam hraje klíčovou roli v nějakém přírodovědeckém výkladu. Jo. Čili já tady jenom vlastně chci říct, že nejranější řecká filozofie taky využívá podobně jako mytologie abstraktních úvah, racionální nevyužívá jen abstraktních úvah. Jo? Používá samozřejmě racionální argumentaci, ale je to spíš zřídka. najdeme v ní řadu metafor a básnických obrazů, je velmi spekulativní, spíš než by prováděla pozorování a pokusy, a v tom vlastně je poměrně blízká původnímu mytologickému pohledu na svět. Tak, třetí možná odpověď na to, co se vlastně jako stalo v nejstarších jako vrstvách řeckého myšlení, je, že došlo k sekularizaci. Takhle tomu říkají hlavně francouzští učenci. A je pravda, že do značné míry je pravda, že v takových těch velkých jako říších, v těch velkých státech, co byly kolem Řeku, vědění o světě bylo rozvíjeno hlavně kněžími, kteří měli na starosti kult, kdežto v Řecku věda, no tak zní ta teze, v Řecku prostě náboženství bylo jiné, takže to vedlo k tomu, že tam vznikla věda, která je ze své povahy demokratická, její výsledky jsou obecně sdílené, jsou ověřitelné kýmkoliv. Jo. A je skutečně pravda, že na Blízkém východě byly teogonie, jako je ta, co se našla v tom papíru Derveny, recitovány rituálními specialisty, bylo to vždycky spojeno s nějakým kultem, například během novoročního svátku nebo nemoci k vám přišel nějaký kněz, který ku podivu odrecitoval celou teogonii, celé vyprávění o tom, jak vznikl svět, jak se v něm zrodili bohové, a tím se obnovil ten rok, jo? Anebo tím se obnovil váš zdravotní stav. Tohleto v Řecku moc nemáme. Autoři jako Hesiodos a další rapsodi, kteří citovali podobné kosmologické mýty, vystupovali na veřejnosti. To byly prostě veřejné performance a od začátku tyhle ty mýty existovaly v množství variant. Ta orfická báseň, kterou najdete v papíru Derveny, je jenom jedna z mnoha podobných. Předpokládá dokonce jako základní kanonickou verzi toho Hesioda, vůči němu má nějaký jako prostě variace, čili tam nemáme nic jako církev, nemáme tam nic jako prostě kastu kněží, kteří by třeba bděli nad tím, že dotyčný text je kanonický, že se mně nesmí měnit žádné záležitosti. Jo? A řecké náboženství, jak nás učí Vernán, je do značné míry záležitostí obce, podílí se na něm řada občanů, neexistuje specializovaná kasta kněží, co už jsem říkal, a všechno, třeba sportovní soutěže, divadlo, má náboženskou dimenzi, mýty se hrají na tom divadle, ale na druhou stranu to divadlo je velmi specifický náboženský rituál, který je přístupný všem. Jo? Čili je to sekularizace? Není to sekularizace, jo? Jako dobře, není tam nějaká jako teda ta kněžská kasta, ale všechno to má tyhle ty náboženské dimenze nějakého jakoby velmi kolektivního typu. Jo? Tady bych udělal takový jeden mezizávěr a já už budu muset končit. Jo? Čili já jsem vás chtěl přesvědčit o tom, že přechod, byť jsem na to měl málo času, přechod od mytického myšlení k vědě je mnohem plynulejší, než jak se o tom obvykle uvažuje. Není to tak jednoduchá cesta od mýtu k logu. A vztah mýtu a logu je velmi komplexní a jak podtitul naznačuje, přechází se tam a zase zpátky. Jo? Prostě neustále se to nějakým způsobem překlápí, když se podíváte prostě jak mezi ty presokratiky, tak ale klidně do té renesance, jo? Protože tam ta situace je, myslím, v něčem jako velmi, velmi vlastně obdobná. Papyrus Derveny jsem vám tady ukazoval jednak tím, že jsem se jim zabýval, ale je to, myslím, jako opravdu skvělý příklad toho, jak jako orfický mýtus o tom, jak vzniká svět, jak jsou tam ty božské generace, božská pokolení, a proti němu stojí nějaký jako prostě přírodovědecký nebo protopřírodecký výklad, jak se krásným způsobem doplňují, jak si ten přírodovědec vlastně myslí, že jako v tom posvátném textu najde tu vědeckou jakoby pravdu, jo, když to takhle jako řeknu. Jo. A teďka celkově dochází spíš k jakémusi přesunutí důrazu od nějakého teologického výkladu k světa k přírodovědeckému, který ovšem je si vědom těch teologických aspektů a rozvíjí je. Jo. A tadyhle je třeba říct jedna důležitá věc, že vlastně jako dochází tady minimálně k nějakému konfliktu, jo, že jako sice prostě jsou dochovány nějaký ty spory z Athén dotyční doby, čili ne vždycky to bylo idylický, ale neexistuje tady rozhodně napětí nebo rozhodně boj vědy proti náboženstvím. Ten algorický výklad v tom papíru Derveny má prostě obojí dokonce nějakým způsobem přemostit. Jo? Čili, jestli ještě můžu chvilku, já jsem se to snažil teďka nějakým způsobem prostě všechno zpochybnit, dekonstruovat a říct, že prostě nějaký jakoby pokrok, přesun od mýtu k logu je nějaká konstrukce opravdu 19. století, že jak to tak bývá, skutečnost je pestřejší, komplexnější, zajímavější, já jsem bizarnější, že jo, ale kdybych si teda měl jako vybírat mezi těma dvěma, buď tou progresivistickou nebo konzervativní variantou, tak stejně bych jako musel připustit, že k určitému pokroku občas dochází a že to není tak, že by jako prostě ta raná řecká společnost a rané řecké myšlení bylo čistě jenom jakoby staticky. A já se domnívám, že můžeme poukázat na tři velmi zajímavý, důležitý filozofický a vědecký pojmy, které se postupně ustavují, které jako opravdu na začátku jako nejsou někde u Tchaleta z Milétu a někde před Platonem už jsou ustaveny ve své plné kráse a ty jsme zdědili. Konkrétně jsou to pojmy fyzis, kosmos a psyche. Čili pojmy velmi, velmi důležité. A podle některých výkladů, tam vlastně Martin Heidegger, že znova, jako strašidlo, tak ranní řečtí myslitelé tematizovali fyzis jako základ všeho, co jest. Jo? Prostě presokratici byli podle Heideggera myslitelé fyzis. Jo? A podle Heideggera to bylo téma počátku řeckého myšlení a fyzis se tady, jako samým onom to splývá s bytím, a myslí se tím příroda, která zahrnuje veškerý přírodní a přirozený svět. Tak, tady je třeba říct, že v nejstarších vrstvách lidského myšlení pojem fyzis ve smyslu příroda nenacházíme. Nic takového tam opravdu jako není. Všezahrnující pojem, který by do sebe obsáhl všechny přírodní věci. Vždycky, když se mluví o fyzis, tak je to individuální přirozenost jednotlivé věci anebo nějaká obecná charakteristika určitého druhu věcí. Jo, ale nikdy to není, je to vždycky přirozenost, jinými slovy. Čeština něco naznačuje, že ta čeština tuhle tu distinkci dělá, když to jako prostě jiný jazyky to nedělají. Jo? Čili ranní Řekové mají přirozenost, ale nemají přírodu, jo, v tomhle tom ohledu. A pokud byste chtěli vědět, kde se to slovo objevuje, tak se původně používá ve vegetačním kontextu, používá se ve vztahu k rostlinám a to fyzis stojí proti genesis. Jo? Genesis je rození, čili zvířata se rodí a rostliny mají svoji fyzis. Rostliny rostou, etymologicky prusis, jak se to tehdy vyslovovalo, zřejmě souvisí s českým bylina, možná s pučením, s pupenem, jo? Jo? Z indoevropského bojeva. Jo? No a teprve v okamžiku, teprve postupně dochází vlastně k tomu a první teda nesporné náznaky jsou někde u Xenofonta, takže těsně před Platónem, že se vyvíjí pojem přírody jako něčeho, co objímá úplně všechno, co je ve světě. A teprve taky někde před Platónem máme proti sobě jako opozici příroda versus kultura, physis versus nomos. Jo? To předtím nedává moc velký smysl. Uváděl jsem vám příklady, že kategorie typu spravedlnost díky platí u raných presokratiků, jak vlastně v tom přírodním prostředí, v tom přírodním aspektu skutečnosti, tak někde v té kultuře. Jo? Jo, čili pod řeckým vlivem dostává nový obsah i ten latinský pojem natura a je vlastně pěkně vidět na takové kuriozní situaci, kdy vědci a učenci byli v 19. století postaveni před úkol přeložit slovo physis, nature, natura do čínštiny a zjistili, že je to možné udělat za pomoci 6 různých způsobů, potřebuje 6 různých pojmů, na to, aby jsme jeden tenhle ten náš komplexní výraz přeložili a konkrétně je to tchien, nebesa, vu, věci, sing, povaha, li, vzor, cužan, samovolnost a tal, cesta. Jo. Čili tohle to je jedna věc. To bylo odkud? Tady ten údaj. No, to je z Geoffrey Lloyda. Jako tenhle ten příklad. Jo. Jako Geoffrey Lloyd, ze kterého jsem to obsal, protože on se zabývá čínským myšlením a srovnává s řeckým myšlením, to je takový jeden cambridgeský don, tak on tam právě jako ukazuje, že opravdu to, že my myslíme jako v kategorii nature, natura, je velmi nesamozřejmý, že to vyžaduje určitý jakoby vývoj a že když se to má překlopit do jiné kultury, tak jako narážíme na tyhle ty možnosti. A i jako v případě češtiny víte, že to překlopení se neúplně povedlo, protože to rozlišení mezi přirozeností a přírodou tady u nás je, na rozdíl od jiných třeba západních jakoby, jazyků. Jo? Ale ty západní jazyky měly vlastně jako možnost navazovat na tu latinu mnohem víc než my, jo? Proto měly vlastně řeky ovlivněný termín natura, jo? Nature. Tak, kosmos, jo? To je další termín. Původně kosmos neznamená kosmos, ale znamená to jenom řád, jo? Nebo krásný řád. A je to prostě, jsou to vztahy mezi věcmi. Jo? A v homerské epice ty vojevůdci jsou Kosmétores Laon, Kosmétor Laon je Menelaos třeba, to je ten, který pořádá vojáky do nějakého šiku. Jo? Čili máte vojáky a uspořádáváte je do něčeho a to, co mezi nima vznikne, je vlastně jakoby kosmos. Jo? Stejně tak analogicky, když si to přenesete, jako že si představíte Dia jako velkého vojevůdce, tak on uspořádává věci do žádoucí struktury a podoby. Jo? No a teprve později, zase se to děje někdy v tom 5. století, kdy prostě ty věci se zřejmě dějou velmi jakoby rychle, kosmos začíná mít význam svět, čili nějaká všeobjímající struktura či celek, ve kterým ty věci jsou. Jo? Ten rozdíl je subtilní, ale já doufám, že je to srozumitelný, že původně ten řád je mezi věcmi. Jo? A nestojí mimo ně, jo. Kdežto později prostě ten kosmos se z něj stane ten svět, ve kterým ty věci jsou, jo, a ten kosmos je nějakým způsobem obklopuje. Jo. No a psyché, to je jako asi největší komplikovaná záležitost, to je nejkomplexnější, protože víte, že původně psyché duše se objevuje čistě jenom v eschatologických souvislostech, duše odchází do hádu, piští jako netopíři, že jo, to tam jako ten Homer popisuje, jo, a postupně, jenom postupně vlastně začíná nějakým způsobem ten termín popisovat něco, čemu bychom řekli psychika. Různý jako psychosomatický schopnosti, které jako máme ve svém těle. Jo. A někdy zase kolem Platona tenhle ty významy schůzují dohromady, takže jako vlastně výraz psyché pokrývá to, co my máme většinou jako spojen s duší, která je pro nás hodně morální, eschatologická, věří v nesmrtelnost duše, nevěří v nesmrtelnost duše a s tím, čemu my říkáme psychika, to znamená skutečně nějaký jako psychický projevy. Jo? A zase prostě ta psyché alias anima v obou těchto svých významech, které už my máme od sebe oddělený, bude takhle jako formovaná a bude takhle jako trvat vlastně celý středověk, novověk, až pak se to někdy v tom 19. století zase jakoby zkomplikuje. Čili já jsem na těch třech pojmech chtěl ukázat, že ty rané řecké úvahy o přírodě postupovaly v určitých jakoby stupních, v určitých jakoby krocích, že se od nějakých jako jednotlivých jako drobností nebo od nějakých jako jednotlivých parciálních pojmů docházelo k čím dál tím jako vlastně komplexnějším, jo, že prostě na té duši je to velmi dobře vidět. Dřív se třeba jako tvrdilo, že člověk má v sobě více těch duší, jo, že prostě tahle část mého těla obsahuje jednu duši a ta je v protikladu s touhle částí tého těla a proto jako je ve mně nějaký nesoulad a tak dál. A najednou vám vzniká nějaký jako všezahrnující pojem, který do sebe všechny tyhle ty psychický teda schopnosti sjednotí. Jo? A stejně tak to bylo vlastně s tou fyzis a stejně to, takhle to bylo nějak jako s tím kosmem. Je vidět, že tyhle ty termíny, tyhle ty pojmy se formují někde na pomezí mytologie a zkoumání přírody a rozhodně je možné jako vlastně tvrdit, že tam jakousi roli hrál i vývoj, nějaká jako argumentace a debata mezi těmi jednotlivými filozofy. Jo. A ti filozofové mezi sebou samozřejmě soutěží, tematizují, co je vlastně fyzic a proč jejich výklad fyzic je lepší než výklady jiný. A pokud bych teda chtěl někde ukázat na řecký zázrak, pokud bych chtěl někde styčit prst a říct ano, tady došlo k něčemu jakoby velkolepýmu, k nějakému úžasnému posunu, tak bych si vybral tyhle ty tři pojmy. Spíš než jako posun od mýtu k logu, jo? Protože tady opravdu vidíme, že to je něco, co opravdu tou evropskou kulturou jakoby proniká velmi intenzivně a zároveň to není vůbec samozřejmé. Tak to je asi všechno. Děkujeme. děkujeme za přednášku, jakože nám je vždy dobrý se vracet. První byl Marian, pak Petr. Můžu? Ano. Já vás zdravím. Já koukám, že tady máte ještě víc těch knih, Změnit sám sebe. No. Já koukám, že v Kauflandu se to prodává za 12 stovek krásných, tak mě zkuste se zeptat u mého nakladatele Pavla Mervarta, možná ještě má něco na skladě za mnohem menší částku. Ne, Změnit sám sebe, to je moje vlastně původně diplomka. Já jsem odjel do Paříže jako studovat pozůstalost Michela Foucaulta a týká se to teda jako péče o sebe Michela Foucaulta, péče o duši a na patočky a duchovní cvičení Pierre Adotta. Teď jsem se k tomu po nějakých letech jako vrátil. Vyjde brzy čtvrtý díl Dějin sexuality Michela Foucaulta i česky, takže mezi tím se objevil tenhle ten jakoby rukopis. Pierre Adot se stal teda jako velkou osobností v tom, čemu se říká nový stoicismus, jo, to je prostě takový to hnutí, který zasahuje teďka i k nám, jako čím dá tím víc. No a vlastně je to pokus o porovnání těch jejich jakoby koncepcí. No. Druhá otázka je, jakou knížku si podle vás musím přečíst? Nechci, musím. to nedokážu. Jako pak můžeme to nechat u piva. Já ani rád odpovím, ale jo, velmi rád, ale já takhle nedokážu na to říct. Tak jako asi bych řekl, že spisy Zdeňka Neubauera nikomu neuškodí. J.R.R. Tolkien je teda v téhle souvislosti naprosto klíčový, ten Hobbit, že jo. Já jsem vás překecal na prvou, tak jsem spokojen, děkuju. Tak jo, Petr, pak pan docent Zamorovský. Já už to zmiňoval, tu kosmologickou teorii. Co teda před tím panteonem Bohu od dí a dál, kteří mají ty kvality, vlastnosti vysvětlitelné, co ti předbozy, ti titáni, Kronos, Uranus, jak s těma zatnavet, jako přijadím nějak tam, vlastnosti? Tam jako, já jsem musel kousek přeskočit do ty přednášky, jo, ale tam jako opravdu, co je vlastně jako zajímavé, že dneska se uvažuje o vztazích teda řecké mytologie a třeba mytologie hebrejský, jo, nebo jako prostě židovský tak, že to tvoří jeden jakoby prostor, říká se tomu předovýchodní kojné, a že když jsou tam ty stvořitelské mýty, na které teďka jakoby narážíte, takže je vlastně jako strašně zajímavý, že jak v té Bibli, tak jako vlastně u toho Hesioda ten svět vzniká v několika krocích, jo? Že prostě se tam hledá ten správný řád té Bibli, pak jako vztah vlastně i Boha a člověka, a že tam dochází vlastně k tomu, že se vyrovnávají určitý extrémy, teď mluvím o tom Hesiodovi, hledá se vlastně nějaká jako možnost, jak vyrovnat sílu třeba těch bohyň a těch bohů, který se navzájem napřed jako ubližují, a všechno to nějakým způsobem bude korunovat teda ten Zeus, který rozdělí ty jednotlivé úděly pro ty jednotlivé bohy, a pak jako tím, že každý je na tom svém místě, jak jsou všichni vlastně jakoby spokojení. Jo? Čili ta odpověď je, že se tam hledá ten řád a hledá se to v několika těch krocích. Jo? A je vlastně hezký, že ten Genesis není o tolik odlišný, že taky ten kreacionistický bůh by mohl svět stvořit takhle, ale ono v té genezi je to jinak. Jo? Jako on prostě má na to těch 6 dní. Jo? Já jsem chtěl tady se zeptat, vy jste říkal, že to rozlišení mýtos, logos, 19. století pozitivismus, ale když už přece Epikuros jako je takový bojovník proti mýtu a jako jeden mýtu buďme vzdáleni a tak, jo. Jako máte samozřejmě pravdu, a já jsem chtěl mluvit jenom o těch úplně nejstarších věcech, jo, kde prostě to proti sobě takhle ostře nestálo, pak ty jednotlivé filozofické školy se budou nějak s tím mýtem muset vypořádat. Epikuros je extrém, jo, ale stoici naopak milují alegorickou interpretaci a ty naopak budou hledat v těchto starých mýtech právě nějaké jako principy stoické fyziky. Platonici taky mají velmi rádi mýty. Platon sám vymýšlí nové mýty, Platon je mýtotvůrce, a aristotelici mají většinou takový jako historizující výklady mýtů. Jo. Čili když se na to takhle podíváte z tohoto hlediska, tak ano, je tam nějaká skupina teda těch filozofů, co jsou vůči mýtu kritičtí, ale jako ta většina jako se spíš snaží s těmi mýty vyrovnávat trochu jiným jakoby způsobem. Platonské myty, to už jsou nový mýty, to už nejsou ty. Já právě jsem se snažil trošku tady ukázat, že, jako říct, že prostě mýtus je to tradiční a tohle to jsou ty nový mýty. No mýtus je dynamický příběh, který se neustále jakoby mění, neustále se mýty vykládají. Já jsem přesvědčen o tom, že Češi si o sobě vykládají spoustu mýtů v tom nikoli v pokleslým slova smyslu. Jo? To jsou prostě nějaké jako příběhy, které nám umožňují pochopit nás samotný, pochopit ten svět. Jako prostě český dějiny jsou podle mě mýtus a možná jako mýtus o tom, jak je věda důležitá a jakými jako peripetiemi prošly, taky jako je spíš mýtus než vědecký fakt. Jo. Ne všichni tenhle ten mýtus třeba sdílejí. Jo. Jako během covidu je, byla řada lidí, kteří jako právě jako mýtus o platnosti vědy jako odmítl. Jo. Jo. Byl Evžen, pak Mireček a pak Radim. Já bych se asi dám podobný dotaz námitkou, jako pan Zamarovský, mě přijde takové ostřejší vítání toho konceptu sekularizace v řeckém myšlení jako příliš silné. Je jisté, že v té době nějaké hesiodovsko nebo kresokratiku byly ty výklady od mýtu dlouhu poněkud silné, přehané. Vás se zdůrazně v tom pozitivistickém duchu a je naprosto vhodné provést určitou reakci, rekonstrukci. A když se člověk dívá potom na vývoj nejenom řecké filozofie, tak ten svět aristotelsko-ptolemájovský, nejsou to přírodní zákony, to určitě ne, ale určité principy zákonitosti, to je jistě takový už postmýtický svět, a hlavně jako vývoj společnosti, jak asi ta role náboženství je jiná v tom 6., 5. století a jiná už ve 3., 2. století před Kristem, až to dojde do nějak, třeba divadlo se sekularizuje naprosto jistě, jako od té náboženské do státní slavnosti v Aténách, v tom pozdějším období, to je spíše méně už forma zábavy a nejpopulárnější jsou, řekněme, dobové komedie menandrovské, to naprosto, a hodnotí těch lidí situace, to je sekulárnější svět, a pak to nakonec... Jako pozdní antika? To ne. Já myslím, to máme na takovou menandrovské, 3. století před Kristem, 2. století před Kristem, konec konců nejlépe je to vidět v takovém literárním světě Lukiána. I tam je i ostřejší kritika návrhu třeba osirské bohyní nebo nějaké ty různé dialogy, krátky paradoxy antické. Právě není vhodné slovo mytologie, ale víme těch tradičních příběhů. Jo, jako děkuji, jsme museli takhle procházet ty jednotlivý jako kazuistiky, ale mě šlo jenom vlastně jako o jednoduchou věc, jo, prostě, že my si musíme opravdu uvědomit, že ten řecký svět, antický svět je přece jenom jako odlišný od těch brýlí, co nám nasadilo teda to 19. století, že bych to tam určitě neviděl nějak jako lineárně, vývojově, jo, že se dají najít, jako asi tom helenismu, no, by se našly třeba nějaké jako takovéhle příklady. Naopak, ale zase, kdybych jako tady zmínil tu pozdní antiku, tak tam často jako ty výklady tradiční toho, jak se vyvíjí filozofie, jsou takový, že jako konečně, že těm Řekům se podařilo dosáhnout nějakého racionálního popisu světa, to reprezentuje prostě filozofie, to reprezentuje věda, a pak v té pozdní antice tam vnikl takový iracionalismus z Blízkého východu, že jo, takže jako prostě ty novoplatonici místo toho, aby jako dělali vědu, tak se věnují teurgii a magii a podobným jakoby věcem, že jo, jo, prostě vykládají alegorický mýty, jo, tak jenom jako chci prostě říct, že ten obrázek je vždycky jako vlastně složitější a s tím jako pojmem sekularismus je taky podle mě jakoby problém, jo, protože ono jako ve většině společnosti, a myslím, že do určitý míry to platí i o ty jako antický, jo, říct, kde jako začíná teda posvátno a kde začíná to profáno, je dost jako veliký oříšek, jo. Jako tím nechci říct, že oni to nějak jako nerozlišovali, oni jako jo, ale jako my to máme zase hrozně ostře jako od sebe oddělený, jo. A i ten termín sekularismus, který se v tomhletom ohledu používá a něco pěkného i vystihne, jo? Tak jako zase jako prostě si musíme být vědomi toho, že to je vlastně kulturně francouzský export. Jo? Jo, ještě než teda dám slovo Mirečkovi, tak jsem chtěl dodat, že s tím přírodním zákonem, nebo zákonem přírody, nebo přirozeným zákonem, že to také je trochu složitější, že ta myšlenka samozřejmě je Descartova jako v rámci, jako ve smyslu nějakého pravidla, jednoduše abstraktně sdělitelného, pokud možno formálního. Jo. Byť teda jako ty matematické věty už nazývá Descartes pravidla přírody, ale u stojků je Seneca už mluví přímo jako výslovně. To, no, že... Já jsem to... A tak to je prostě ojetný místo toho Seneca. No, on to používá k vysvětlení možných vulkanismů, že už jevu na zemi, že jo. Takže jo. S těmi bohy to dává výslovně do protikladu. Jo, ale je to vlastně, jsou to zase jenom ty stoici, jo, že mě jako šlo o to, že prostě oni by nepoužili slovo nomos, jo, prostě v tomhletom jakoby kontextu, jak my používáme slovo přírodní zákon, jo. A u těch stoiků to je samozřejmě daný jejich jako specifickou jako filozofií, kde se to nějak zavede. Já už jsem na to opravdu taky jako narazil. Jo. Čili jsou to všechno přibližné pravdy a vždycky se najdou jako výjimky. Jo. Ale jako rozhodně bych pořád jako na tom hlavním trval. Totiž, že jako Aristotele je definuje příroda jako to, co se děje buď vždy nebo z pravidla. No a neřekne na tom zákon. Jo, jako, ten základ už tam je. Tak, no, už, dobře. Ne to, že se dějí věci pravidelně, podle přírody, podle nutnosti, jo, ale neřekne se tomu zákon. Jo, když už tak se to přiblíží k nějaký kosmický spravedlnosti. Jo, to byla ta teze. Já jsem jenom vzpomněl, když jsi mluvil o tom rozdílu magie a o tom klasickým klišé, jakože ta magie a věda mají společný základ, tak to se mi zdá teze, která ještě do dneška nějak jako platnosti, ale ta její platnost je dána taky tím tou renesancí. Ta není dána jenom tím, že kdysi něco bylo nějak, ale že tím Boris o tom tady mluvil, že ty si přednášce před dvěma dny jako o těch černířských procesech, že to je něco, co se objevuje, jakoby, že se to bylo jako reanimace vlastně původního souběžně, jak ty magie, tak toho vědeckého uvažování, jako v té renesanci. A navíc tam jde o tu ovlivnitelnost, že jo, těmi řekněme prostředky sledují tu akce, reakce a tyhle ty věci. Takže jakoby ten společný myšlenkový základ tam je, ale jako je pravda, že já to vnímám víc jako něco opravdu jako o té renesanci, že bych taky asi jednoznačně neřekl hned, že takhle to bylo vždycky, že ta magie a věda měly a přírodní věda měly tenhle společný základ už jako odjakživa. Ale o ty renesance si myslím, že to zmluvnitelně je dobře. Jo, tam je to jakoby jasný. Ano, tohle bylo neúspěšný, tam bylo úspěšný, jak to vyhrál, ale je tam společný základ z té doby, který má jako logiku, která se dá zmluvní. Ne, tak tam je velký stín Francis Yatesové samozřejmě, Giordano Bruno hermetická tradice a další věci a lidi, kteří studují renesanční magii, tak jako říkají, že ta Yatesová je v nějakým ohledu poplatná právě jako teď myslím, že hlavně Fraserovi. Jo, jako jo, opravdu. Jo, prostě těmhle těm velikým autorům. No, Taylorovi i Fraserovi, jo. Že tam vlastně, jako oni říkají, tak začalo to tak, že lidi měli magii, snažili se s ním manipulovat svět a postupem času se nám z toho vyvine ta věda. Jo? A ona vlastně tohle to aplikuje na toho Giordana Bruna a aplikuje to na teda to, co se děje opravdu v tom raném novověku, co se děje v té renesanci. A jako řekne, tak tady máme tenhle ten proces, vlastně ta renesance byla magická, ona nebyla zdaleka tak racionální, jak se nám vždycky jako tvrdilo, Giordano Bruno byl hermetický mák a tak dál. Jo, a z toho se postupně vyvine ta nověká věda. Jo. Ale teďka takový ty, myslím, zajímavější zajímavější přístupy jsou pokusy vidět to nějak jako kompaktně, vidět to třeba Jordana Bruna jako, jako komplexní postavu a hlavně ten John Henry, který krásně píše o tom, co se děje s tou jako magií v renesanci, vysvětluje, že vlastně ta nově se definující věda do sebe absorbuje řadu věcí, které tradičně byly v té přírodní jakoby magii. Jo? Jako, jako typicky nějaké elektrické fenomény a takovéhle věci. K mému jako pobavení, víte, jak se jmenuje spis Prokopa Diviše o blesku svodu? Magia naturalis. Jo? Takže, takže když někdo ještě v 18. století tady jako na Jižní Moravě chce ovládat počasí, tak ještě tomu bude říkat přírodní magie, což je nádherný teda samozřejmě. Jo? Jo? A vlastně my to máme zase, jako my to máme tendenci považovat za nějaký relikt nebo co, ale to byl prostě standardní jako popis určitých přírodních jako jevů, ta magia naturalis. Jo? No. Tak poslední dotaz, docenčí. Já bych se chtěl zeptat vlastně na jednu takovou věc, nejdřív to uvedu. Jo, jo. Já, když se podíváte na výuku na středních školách společenských věd, tak vlastně ten raster, ve kterém je to vyučováno, tak je velmi, velmi pozitivistický. Vždycky se jako přijde k těm základním pojmům, k těm základním teoriím. A vlastně se zdá, jako bychom byli pořád v tomhle chycení, když to chce někdo vystoupit, tak musí být jako velice složitý a jako vykazovat ty odlišnosti. A je to vlastně jako velmi nezdatné pro výuku na těch středních školách. Tím pádem jako by se neustále udržoval ten pozitivismus a je to vlastně zase v podstatě strašně nebezpečné. A teď, jako, já jsem tu vaši přednášku četl tak, jako, že podívejme se, jako ten vztah mezi logem a mýtem je daleko komplexnější, neustále probíhá ta směna mezi mýtem a logem. Ano, je to tak. A teď je, co s tím dneska, jo? Jak to přeložit do té každodenní praxe, nedej bože, do té praxe výuky na středních školách. Jo. Já učím mladé vědce, jo? Tak jako já jsem na tom dobře, já jsem mystik z Viničné a dělám jim vlastně alternativu a snažím se propagovat, aby začali o té vědě uvažovat trošičku jako jinak a jako ty nejzapálnější nepřesvědčím, ale třeba některý jako přesvědčím, že jo? Takže minimálně prostě ty věci nějakým způsobem otvírat a být jako opatrný v těchto jako paušalizujících prostě soudech, jako no, to, když to řeknu takhle jako opravdu jako obecně, jo, ale zároveň prostě já vědce obdivuju, já musím jako teda říct, já teda musím říct, že oni dokážou udělat neuvěřitelné věci, mají obrovský jakoby zápal, jsou ještě zvyklí pracovat, to jako dneska se málo kdy u mladých lidí vidí a tak dále, jo. Čili já jim jako prostě nemůžu jako říct, že nemá smysl dělat tu vědu, jo, jako jo, že má větší smysl jako prostě lyžovat a tak dál. Spíše dobrý si myslím... Já se omlouvám, mým postrachem je Martin Heidegger, který samozřejmě by měl tohle. Ale chci jenom jako říct, že možná jako ta cesta dopředu je uvědomit si lépe, kde jsou jako meze té vědy. Co nám jako může dát a co nám nemůže dát. A naopak pak kultivovat nějaký jako jiný typy vyprávění o světě, ať už jsou víc jako imaginativní nebo jsou víc jako mytologický, že jo, jako jo, v tomhle ohledu. A být si jako vědom toho, co třeba jako znamená to podávat nějaký národní mýtus, jo, což je zajímavá věc, že taková jako historie, to jsou prostě národní mýty, to je opravdu někde na pomezí mezi vědeckým výzkumem, že pracuje se v archivech a podobně a nějakýma těma jako širšíma prostě výkladama a narrativama, které jsou hodně jako mytologický a které často mají i takový ty jako dopady, že to má velmi silný emocionální náboj, že jo, a podobně, jo, což by ta věda vlastně tak třeba jako neměla, jo, jo, čili jestli bych mohl odpovědět takhle, jako být si vědom jako limitu toho pozitivismu. A zároveň jako zkoušet myslet za něj, ale neodmítnout ho, jo? Protože ta reakce těch antimodernistických pesimistů, který vlastně já nemám moc rád, tak ta je taková, že zapomeňte na to. Musíme zpátky do nějakého vysněného světa, kde to bylo v pořádku, ale takový svět nejí. Tak děkuji. Tak já jsem sice říkal, že to byl poslední dotaz, ale bylo to projeveno ještě jedno přání, tak prosím, Zuzana. Jedno, viděl jsem dvě dámské ruce, jednou připomínám. Řido? Ano. Jo, tak já jenom... To já už nevěděl. Dobrý, tak Zuzana. Ano. Tak já jenom strašně rychle tady k tomu dotazu. Já si myslím, že když to děsím už do toho mít trošku religionistickou perspektivu, mimochodem, když jsou s ním s tou přednáškou mlzení, děkuju. A myslím si, že pro ten způsob, jak tohle přiblížit třeba lidem na střední škole, jako z mýho pohledu nebo obecně z pohledu určitého směru religionistiky, mýtu si v podstatě silně symbolicky vypráví. A jak moc je fakticky pravdivý nebo není, to znamená, řekněme, historicky nebo z hlediska účinnosti ve věcném světě, to vlastně není tak důležité. Může být, nemusí být. A pomohlo by třeba chápat to tak, že prostě ta racionální, dejme tomu věda, nebo ten typický vědecký způsob uvažování je jedna technika myšlení. Mýtus je jiná technika myšlení. Oni se nedoučou, můžou mezi sebou válčit, můžou se nářadu doplňovat, můžou běžet po mimoběžné školy. Je to podobné jako věda a umění. Jo? Někdy používám jako metaforu, že to, že umíme skvěle běhat, neznamená, že zároveň nemůžeme jindy tančit. A neznamená to, že musíme jenom běhat, neznamená to, že musíme jenom tančit. Jsou to dvě formy myšlení, které prostě hezky mezi sebou komunikují v té lidské společnosti. V téhle perspektivě vlastně taky se to dá brát tak, že to vynořování filozofie nebo tohohle typu myšlení je vlastně něco, co ten mýtus vůbec nijak neruší. Myslí to proti sobě, může se to prostě vzájemně jako prát v některých obdobích. Může to mít svoje fanoušky jedno, svoje fanoušky odpůrce to druhý, ale prostě neruší se to. Děkuju. No, já bych se teda jako k tomu hradil, když se dojde třeba na rakovinu, tak tam už se to začne rušit, že jo? To netřeba rozhodnout, no, jestli použít bylinky nebo... Moment, tak samozřejmě ve chvíli, kdy budeme mít nějaký vyhodnocený příklad z lékaře, který přichází z léčbou, která je jako fakticky účinná, to znamená ve věcném světě účinná, a budeme mít nějakýho léčitele, který bude říkat, tohle nedělejte, tak tam se to pere. Ale on s tom nemusí prát. Ten člověk může chodit na chemoterapii. A zároveň může chodit někam meditovat. Může dělat věci, které se vůbec nevyučují. Prostě s tou racionální léčbou. Může se to nádherně doplňovat. Může to jet po dvou různých kolejích. A tam potom přichází... To už předpokládá nějakou společnou míru, aby se dalo rozhodnout, kdy jsou přípustné obě, kdy jedna vylučuje druhou. Dobrý. Ale ještě teda bylo jeden dotaz. Poslední teda už. Já mám otázku, jaký je rozdíl mezi mýtem a pověstí? Jako legenda, jo? Nebo jako, jo, jako v zásadě ten mýtus je v tomhletom ohledu jako obecnější, jo? To jste pochopil, ale ta legenda, to se týká hlavně jako určitých jakoby svatých, jo? Jako jo, že legenda je typicky středověký žánr, který vykládá o bios kai polite, je to hezky, jo, prostě život a skutky, způsob života dotyčného jakoby svatýho, jo, čili by to byla jako subsekce, jo. My jako učíme kurz mytologie jako na Damu s kolegou a tam na začátku děláme tyhle ty jakoby rozlišení, jo, ale opravdu mi třeba přijde zásadnější to rozlišení mýtus versus pohádka čistě jenom kvůli tomu jako konkrétnu abstraktnu, jo. Prostě ta legenda, to máte jako tomhle podobný, jo, že prostě ten světec kráčel tady, jo, jako byli na Velehradě, Cyril a Metoděj, na tomhletom místě, jo, což ta pohádka takhle silně opravdu jako nemá. Jo. Jako ta poslední špatná česká pohádka, jo, ta je zasazená přesně do nějaké jako francouzské revoluce a tady nějaké města, jo, ale je hodně špatná. Jo, jo. Ninza. Dobrý, tak už tak až o přestávce, sejdeme se tady půl. Děkuju přednášejícímu, děkuju diskutujícím.